piosenka zachęcająca. Tak mi się nie chce. I to nawet w tytule, nie tylko w treści. To Micro Music. Na niech będzie. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Sygnały te pierwsze, mailowe, telefoniczne, jak i SMS-owe, mile widziane, choć wiem, że się nie chce i pewnie nie tylko wie, ale zachęcam Państwa. Myślę, że to niech będzie dla pozostałych wcześniej rano wstających, być może, którzy jeszcze podczas nocnej zmiany, tak czy inaczej, którym się nie chce. Niech to będzie mobilizacja i zachęta. No, dla wyrównania szans. Budzik@polskieradio.pl, mailowo 2 2 7 3, telefonicznie jeszcze SMS-owo 71335, a kontakt z nami na 3 sposoby, a zatem 3 szybkie, 11 po czwartej. Ciach, ciach. Zamiatane już po wszystkiemu. 3 szybkie, za nami kwadrans po czwartej. Jako pierwszy mailowo dziś pan Adam wraz z małżonką z prośbą o więcej czadu. No, z tych propozycji, które pan podesłał, jeszcze dziś w porannej audycji. Do usłyszenia. Bardzo dziękuję. Pierwszy sygnał od pana Adama z małżonką to mailowo. Telefoniczny pan Piotr z Katowic, już za kółkiem i chłodno z samego rana. W drodze do auta na parkingu łapki grabieją, podsumowuje nasz słuchacz i dodaje, że spoglądając na termometr, no można się zdziwić, co prawda z plusem, ale jednak pan synoptyk dziś stawia z prognozy pogody trójkę z plusem. To pierwszy sygnał telefoniczny od pana Piotra. Serdecznie dziękujemy i jeszcze SMS-owo Sokółki. Pozdrowienie dla wszystkich żeglarzy. Śle pan Sławek. Kłaniamy się nisko również i bardzo dziękujemy. Swoją drogą ciekawe, ilu żeglarzy mamy na pokładzie teraz właśnie. Hej, żeglarzu. To od pana Sławka pierwszy sygnał SMS-owy. Serdecznie gratulujemy i pięknie dziękujemy. Ciąg dalszy sygnałów, oczywiście tych mailowych, telefonicznych, jak i SMS-owych, w dalszej części naszego budzikowego spotkania. Oklaski dla tych, którzy już na nogach. Oklaski za nowe sytuacje. Paryż, Moskwa, 17:15. Stary przebój w nowej wersji, a za chwilę powitanie nowego dnia. Ponad ogniem Moskwa, pochyl się i chronione włosy swe, bo płonie Paryż, bo płonie Londyn, bo płonie Madryt, pali się przy mnie. I posypały się doniesienia uprzejmie państwa krajowe i zagraniczne. Bardzo się cieszymy. Oczywiście po nie to będziemy sięgać jeszcze wielokrotnie. Karteczkę z kalendarza zrywamy i proszę, w nowym tygodniu już mamy poniedziałek, 6 dzień listopada, 310 dzień tego roku. Ani się obejrzymy, a to minie po 55 dniach i już będziemy rok młodsi. Słońce obudzi się 20 minut przed 7, zajdzie tuż przed 16, a dzień potrwa nieco ponad 9 godzin. Dziś imieniny Feliksa, Jacka, Leonarda i Ziemowita. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. A w upominku muzycznym, no znów taka piosenka, że się nie oderwiemy od tego, co dziś i co z samego rana. Zaspane poniedziałki. ale ten poniedziałek pędzi. No, już 25 minut po godzinie 4. Budzikowe kalendarium. To właśnie moment, kiedy przypominamy sobie wybrane 3 wydarzenia z historii. Dziś z 6 listopada. No i tak 166 lat temu urodził się Charles Dow, amerykański dziennikarz specjalizujący się w tematyce ekonomicznej. Od jego nazwiska określa się wskaźnik koniunktury nowojorskiej giełdy. To tak zwany wskaźnik Dow Jones. Charles Dow zmarł w 1902 roku, a urodził się 166 lat temu. A tak przy okazji zachęcam do słuchania wiadomości ekonomicznych po 7.30, po 8.30 i informatora ekonomicznego po 9.30. Tam też i te wskaźniki Dow Jones się pojawiają. 156 lat temu urodził się James Naismith, kanadyjski lekarz, twórca koszykówki, która rozpowszechniła się najpierw w Stanach Zjednoczonych, potem dotarła do Europy. Dodajmy, że do programu Igrzysk dodano ją w 1936 roku w Berlinie, a sam James Naismith zmarł w 1939 roku. No jeszcze jedna data, w 1944 zmarła Maria Rodziewiczówna, powieściopisarka, autorka powieści, głównie nowel z życia ziemiaństwa Kresów Wschodnich, autorka m.in. Lata leśnych ludzi i De Vitis. Dziś 73. rocznica śmierci Marii Rodziewiczówny. To 3 wydarzenia z historii, ciąg dalszy także w muzycznym kalendarzu. To jak zwykle za niespełna godzinę. A za 3 minuty z wąsem pan od pogody i najświeższa prognoza na dziś. No tak nas jakoś wzięło na jesienną zadumę. Nic nie ma, zdmuchnę mnie ta jesień cała. Nawet nie wiem, jak tam sprawy za lasem. Rano wstaje poemat, chwalę, biorę się za słowo jak za chleb. Rzeczywiście, tak jak księżyc, ludzie znają mnie tylko z jednej jesiennej strony. Rzeczywiście, tak jak księżyc, ludzie znają mnie tylko z jednej jesiennej strony. Piszę wyłącznie uczuć starym drapakiem. Rzeczywiście, tak jak księżyc, ludzie znają mnie tylko z jednej jesiennej strony. Rzeczywiście, tak jak księżyc, ludzie znają mnie tylko z jednej jesiennej strony. Rzeczywiście, tak jak księżyc, ludzie znają mnie tylko z jednej jesiennej strony. Elżbieta Adamiak, muzycznie, a synoptycznie pan od pogody o tym, że ten jesienna zaduma, ten może i taki nasz smuteczek w nie najgorszym wydaniu, tak bym podsumował. 4.30, czas na prognozę. Na północy, północnym zachodzie i południu Europy pogodę będą kształtowały niże z frontami, a zachód, centrum i wschód Europy, w tym Polska, będą objęte przez rozległy wyż z nad Rosji i Oceanu Atlantyckiego. Zatem wschodnia połowa kraju w dość ciepłym powietrzu polarnym, morskim, nad zachodnią połowę napływa chłodniejsza masa powietrza, jak mniemam też polarno-morskiego. W województwach wschodnich i południowo-wschodnich dziś pogodnie, w pozostałych regionach pochmurno, ale z większymi przejaśnieniami. Do tego deszcz przelotnie popada na zachodzie i na północy, a w partiach szczytowych Sudetów będzie sypał śnieg. Wiatr północno-zachodni słaby i umiarkowany, ciśnienie bez większych zmian. W południe w Warszawie wyniesie 1005 hektopaskali, a na termometrach, no tu zmiany w porównaniu z ubiegłym tygodniem, nie jest źle, od 9 stopni, między innymi w centrum, na Kujawach, na Dolnym Śląsku, 10-11 stopni w większości regionów, w tym na zachodzie i na północy. Najwyższa temperatura dziś w Małopolsce i na Podkarpaciu, do stopni szczęśliwych 13. Gdyby nie to szkło.

łatwo stwierdzasz jego brak. Jak lekko tańczysz w tył i w przód, nie dotykając w tańcu dróg. Przepaścią idziesz drogą, tak jak po fali, tak jak po linie, jak nad przepaścią idziesz drogą. Jak Czwarta 44. Poszło sobie 4 minuty temu. Idziemy nadal. 4:01 to od pana Tomka, ale nie tylko. Tak mi się wydaje, że spokojnie moglibyśmy zmieniać odpowiedzi. No, to, co w budzikowej łapetynie się zrodziło, to raz, ale państwo odpowiedzi dziś zupełnie poszły innym tropem i wydaje mi się, że powinniśmy uznać odpowiedź, skoro tyle właśnie padło jednakowych czy bardzo bliskich na 3, właściwie na 4 po 4 nagraniach. Pan Krzysztof z Wrocławia, gdzieś, gdzie same chmury i całe plus 8, informuje, że dziś 3 piosenki łączy Droga i Marsz. I to jest świetna odpowiedź. Po drugie, ktoś, kto się nie podpisał, napisał Chodzenie, a może Droga, Ulica, Iść i oczywiście Miłość. To od pana Radka. Bardzo dziękujemy. Oczywiście Droga i Podróż. Kolejna niepodpisana wiadomość. No i jako już nie trzeci chyba na podium, ale podpisany na pewno pan Bartek. Droga bez końca. To od pana Bartka. Bardzo serdecznie gratulujemy. Tak, to te najprawdziwsze odpowiedzi, które napłynęły w ciągu ostatnich kilku minut. A jeśli chodzi o tę najprawdziwszą z prawdziwych odpowiedzi dziś, to wszyscy wykonawcy na A. Tak sobie pomyślałem z samego rana, że może zaczniemy od początku. Ja, akurat, a Azyl P, a Bradap i Janawa oraz Andrzej Zaucha. To przed chwilą. Pięknie dziękuję. 3 dziś, 4 na raz, 3 z dogrywką. Ciąg dalszy jutro. Obiecuję, że będzie trudniej. A w dalszej części naszego spotkania sprawdzamy listę obudności. Za chwilkę sygnały krajowe. Balon cykl, dawce. 9 minut pozostało do godziny 5. Sygnały od pana Pawła z Radomia. Kłaniamy się nisko. Bardzo dziękujemy za obudność. Motorniczy pan Łukasz wita po niemal tygodniowej przerwie. Albo dwie zmiany, bo wolne, no i tak to wychodzi. Z samego rana już na nasłuchu we Wrocławiu ciepło, choć odrobinę zawiewa. Sygnał z Wałbrzycha od pana Tadeusza o tym, że chmury, od pana Karola Strzepnicy, że rozpoczynamy nowy tydzień z temperaturą na wysokości 6 stopni. Sygnał od pana Karola, pan Karol licealista, zadowolony, że już nowy tydzień, że znów można wrócić na utarty szlak porannej szkolnej rzeczywistości. Sygnał z trasy Kraków-Gorlice. Gorąco pozdrawia pan Gniewko, kłaniamy się nisko. Pani Beata za ciepłego Elbląga, tak doczytuję, za ciepłego. Bezchmurne niebo i całe plus 5. Ja jeszcze dopisek jest od pani Beaty, za ciepło. Sygnał od pana Jurka, żeglarze na nasłuchu. No i wspaniale, od Focki plus 5 stopni i wieje. I dobrze, jak żeglarze mówią, że dobrze, że wieje, to dobrze. Pan Andrzej z Krakowa, pełna mgła i plus 6 stopni. Od pana Mateusza z Kielc informacje o tym, że lekkie zachmurzenie. W Słubicach same chmury. To pan Szymon, pan Robert już na nasłuchu. Kłaniamy się na Kaszubiach u nas. U nas. Tak to pan Wincenty napisał. U nas na Kaszubiach piękna, kolorowa jesień. I pewnie też w Krakowie u pani Kasi, która to wita nas wszystkich w poniedziałkowy poranek. Sygnał od pani Mirosławy ze wsi Dworzec. 25 numerów, ponad 100 mieszkańców. Nie ma sklepu, kościoła, szkoły, autobusów. Ale jest trójka. Bardzo pięknie dziękujemy i za ciepłe słowa, i za dokumentację fotograficzną. Miejscowość Dworzec to wieś, warmińska wieś. Bardzo dziękujemy. Pan Dariusz, stacja Stare Pole, też na słuchu, już nie suchostrzygi. Pan Sławek z Otwocka o tym, że żurek bulgocze na gazie, żeby tylko nie przegapić tego właściwego momentu. Kolejny tydzień z nami i pan Marcin z Poręby, pani Irena z Mielna, gdzie plus 10. Na dzień dobry także pani Dominika z okolic Warszawy, pani Agata z bliskiej okolicy Lublina, ależ łóżko kusi, tu praca wzywa, no, nie dajmy się, nie dajmy. Z Lublina też pani Katarzyna i pan Tomek z Płocka, kłania się nisko. To na tę chwilę sygnały krajowe, za moment zagranica, a wcześniej Kazi King, kwartet Proforma, utwór zatytułowany Most. Na skraju nocy pochylony, ślepe źrenice karmię ciszą. Księżyce latarni odwróconych w zwierciadle Wisły się kołyszą. Spojrzeniem wbitym w pustki mgliste, w czarnym daleku szukam ciebie. Nie sięga myśl, a wiatr ze świstem dmie w balustrady zimny grzebień. Jest noc, noc jest noc przeraźliwa, na Mariensztacie kurant dzwoni. Stętniącą krwią mi w serce spływa wspomnienie twojej chłodnej dłoni. Pokochać, w ogóle cóż jest miłość warta? Chcesz to przyjść ze mną, nocą szlochać na most o balustradę wsparta? Popatrzysz, kiedy dzień powróci, w oczy po prostu rozżalone. I wtedy razem ze mną rzucisz przekleństwo nocy rozgwieżdżonej. Sygnałów także zagranicznych, które napłynęły w ostatniej chwili. No to szybciusieńko, pani Marzena, nie tak dawno z przepięknych Seszeli, a teraz z trasy Wrocław-Rostock. Pan Tomek z Zatoki Perskiej. Stabilne 32-33 stopnie, a w nocy temperatura spada zimno do 20. Harlow pod Londynem od pani Amandy. Wilno od pani Marzeny przy herbacie i porannym smuteczku. 4 stopnie na termometrze. Ryga i pani Beata tam 4 stopnie. W Lublianie, skąd koresponduje pani Dominika, ulewa. Sygnał od naszego budzikowego podróżnika, od pana Stefana. Kaprun sypie, widzialność ograniczona i do tego dokumentacja fotograficzna. Helsinki też jest z nami i pan Artur informuje. Plus 8, pełne zachmurzenie, chociaż nie pada jakoś tak sennie. Więcej czadu, prosi pan Artur. Spokojnie, spokojnie, po godzinie 5 naszego czasu. Rzecz jasna, więcej mocniejszego uderzenia. Aha, państwo Ewa i pan Piotr jeszcze zza Wielkiej Wody życzą wszystkim nam dobrej nocy i spokojnego ranka. Dobrego dnia. Odwzajemniamy i bardzo dziękujemy. Ciąg dalszej korespondencji po 5, a 5 o maszci. Wracam do siebie, zabieram cię, ale długo idę. To Trójka, Polskie Radio.